que a los risiños na frente y a coloriñada cara, quédate divinamente, quédate divinamente. Ay, la la, ay, la la la. Cara y cara, frente y frente, y no te puedo explicar. A segunda hora. Ahora, sí, sempre comunicábamos co Baixa Lima, pero hoxe temos que disculpar a Xulio que ten unhas certas obrigas familiares, pero... Nesta segunda hora sempre comunicábamos ca Rías Baixas. Tamén, pero hoxe non pode ser porque hai certas obrigas, Xulio. Pero temos unha correspondente igualmente, que é o correspondente de Nos Ancares, Fernanda Fallana, que sí, tamén ten moitas cousas que informar. Dalle as boas tardes. Boas tardes a paisana. Saudar concretamente. Boas tardes, Fernanda. Fernanda, boas tardes. Boas tardes, dende Becerreal, dende Ancares. Un bico moi forte para todos os ouvintes de Radio Cormella. E para ti tamén. E para ti. Veña. O pasado fin de semana non puiden estar con Bosco, sí, pero seguimos en diferido a través da app, voltando de Madrid, que me fixestes unha viaxe máis presenteira. Ajá. Bueno, darvos a enhoraboa polo programa que facedes, e pola proximidade que acadades de Galicia dende tan longe, non? Eso que intentamos, gracias a xente como a ti, pois, sí, bueno... Sí, pues, tamén non lo fai lavar mal... Vémonos máis próximos, claro que sí. Pois, escoitei, vou empezar a miña intervención de hoxe, sí, pasando co programa que fixestes o sábado pasado, que falou José Benito Reza, ajá, e que fixo unha exposición sobre os incendios en Galicia, pois como moi clariña e moi dando... Comparto totalmente. Sí. Que daban na ferida, que quizáis algún... Se si algún da administración non escoitaba, seguro que... Alguna lavazada. Facía pupa, como dicen algúns. Exactamente. Entonces, eu coñecía a José Benito Reza por o libro que ten publicado, Vivir en Ancares, que o publicou a raíz de que se, pois, se fixo Redenatura aquí, sí, sí, ao sí, principio do 2000, me parece que no 2002, non? Sí, sí, sí. Entón, percorre Ancares de Galicia e León, e describe, pois, os lugares máis característicos, párase nos povos a falar coa xente, e sobre todo é un libro moi ben escrito, cunha prosa que parece casi poesía. Ajá. E que ao final, pois, que escollín un pequeno fragmento para rematar a miña intervención de hoxe. Vale. Pero antes quería lembrar eses puntos claves da intervención de José Benito sobre os incendios. Ajá. Que, como decía desvós, decía el mismo que non é políticamente correcto. Sí. Por eso penso que, aunque sone repetidos, que non somos políticos, pois temos que repetilo mil veces para que se entenda isto, non? Uh-huh. Entón, él decía que o primeiro punto eran tres, os que o resumen que eu fixen, non? Que non existen asociacións criminais organizadas nin tramas, senón que son os incendiarios, e moitas veces, aunque sea duro decilo, xente de aquí, sí, por suposto, sí, a maior parte da xente non, pero que xente de aquí que ese porcentaje que é mala fe ou con maldad, pois, que prende lume os montes. A segunda cousa era que pola despoblación que temos hoxe en día, sí, pois que, claro, os incendios, cando hai, están tendo riscos para as persoas. Claro, claro. Porque claro, precisamente, como non hai xente nos povos, está claro, todo en xa monte, e xa as últimas experiencias que vivimos aquí en Ancares, pois houve xente que, aldeas que correron peligro. O ano pasado, en San Martín de Cerenxedo, sí, pois casi lles pasou... Entrou lume na aldea, claro, claro. E eu vendo despois, non sen como saliron de ali, porque claro, claro, só teñen unha salida e ardeu dos dous lados da carretera. Xa ves. E despois o que le dicía a él, eso de que a solución que non é correr tras os lumes, senón coller, pois, a esta xente que son criminais e que están prendendo lume. Exactamente, sí, sí. Entonces, bueno, eu, aunque sea repetindo, gustoume moito a intervención del e quería incidir en esto, xa que os que podemos decirlo, pois insistir hasta que cansemos. Avanzar, claro, claro que sí, conseguir cousas que compre conseguir precisamente en Galicia, porque ese unha o que el dicía, non, hai que ensinar a xente, o sea, sí, máis escola e máis posta en común para que a xente pues, se dé conta de que eso que é un atraso en Galicia o incendiar non é beneficio para naide. Entonces é o patrimonio que temos, que son os bosques, claro, e que hai que cuidalo e hai que ter todos pues, un sentido de responsabilidade pois como sociedade. Sí. E bueno, pero agora vamos pasar a unha parte, se vos parece. Sí. Vamos falar de deportes. Ti coñécelo moi ben, porque dedicaste precisamente... Claro, elevo xa algunha intervención e non, a parte da bicicleta non falamos moito, non? Bueno, teña. Entonces, en primeiro lugar, unha pequena reseña, porque sabedes quen é Jorge Prado, non? Sí. Que no mes de setembro proclamouse campeón do mundo de MX2, de motos. Sí. É un rapaz lucense de 17 anos solo, e que xa é campeón do mundo. Uh-huh. E esta semana estivo en Lugo. Entón, toda a prensa local fixose eco da presencia de Jorge Prado aquí, e bueno, recibirono, pois, distintas institucións, moteiros, bueno, e toda a cidade de Lugo en sí, non? Entón, Jorge Prado naceu o 5 de xaneiro do 2001, ten entón, como vos decía, desas 7 anos, empezou a andar na moto con 3 anos, uh-huh, e a competir con 6, e ganou a súa primeira carreira con tan só 7 anos. Olé. E no 2012, pois toda a súa familia, que ten unha irmá, os pais e a irmá, trasladáronse a Bélxica, sacrificándose para que él pudese pois entrenar nas mellores condicións posibles. Ajá. Quizás esta traxectoria, porque él é un rapaz humilde, que vende de unha familia normal, non? E pois que en Lugo, bueno, estamos encantados con este campeonato do mundo que acaba de conseguir, e esperamos que pois seguro que o sono del, que é ser campeón do mundo de MXGP, pois seguro que o vai conseguir, non? E bueno, esta pequena reseña pois quería facer, e agora, se vos parece, vou vos falar do Club Fluvial de Lugo. Muy ben. E dunha modalidade deportiva que non é moi coñecida, que se chama raid de orientación. Entonces, o Club Fluvial, pois sabedes que ten as instalacións no Río Miño, e é un club privado, non? Uh-huh. Pero ten seccións deportivas diferentes, de feito... Aquí, pois, empezou... Gómez Noia estaba moi ben sellado a sección do Club Fluvial de Triatlón. Claro, de feito, sigue, me parece. Entrena moito aí, sí. Sí, precisamente porque o Club Fluvial sempre abriu aos deportistas novos as distintas seccións deportivas. Claro. E ao principio de os 2000, pois, que eso, que había moito triatlón aquí, Gómez Noia, pois, trouxerono. Uh-huh. Empezou, os seus inicios foron aquí en Lugo. E agora, pois, temos un deporte que son carreiras de orientación, que consisten en buscar, ca axuda dun mapa e unha brújula, un compás, distintos controis nun entorno natural, puntos. Uh-huh. Entón, moi interesante. Ten moita acollida tamén en Barcelona, en Cataluña. Uh-huh. Hai un nivel moi alto por aí. Entón, este é un deporte así, pois, a pé, o sea, facendo a pé, que é ideal para as familias, non? Porque si podes ir cos, de feito, van pais, cos nenos, e como podes competir en distintas categorías e niveis de dificultade, pois é un deporte moi aberto, moi moi popular. E te podes seguir por geolocalización, ter uns GPS que che indican por unha zona ou por outra tamén, non? Non. Eso está totalmente prohibido. Amigo, por eso te preguntaba. Por eso. No, danche un mapa, unha brújula e unos puntos de paso, ¿no? Sí, entón, sí. Entón, tens que pasar por esos puntos e se registra. Antiguamente, hai uns anos, era de forma manual. Sí. Ahora xa hai unhas tarjetas electrónicas que pasas, registran che o paso por aí. E despois, automáticamente, cando chegas, pues fai che clasificación. Sí. E non vale copiar, es decir, aquí van salindo os participantes minuto a minuto, uh-huh, y cada un ten que facer o seu percorrido. Sí, percorridos con un mapa e ter que chegar a zona determinada, exactamente. Exactamente. Bueno, aquí esta é a orientación clásica, pero eu quería vos falar, hai outras modalidades, que unha é orientación en bici de montaña, uh-huh, que é donde o Club Fluvial de Lugo este ano acabámonos de proclamar por tercero ano consecutivo campeóns de España. E é o mismo, solo que en vez de ir a pé, pois vais ca bici de montaña. Normalmente pois non te agochan tantos controis, porque suelen estar en zonas donde accesibles para que cheguen na bicicleta. Sí, sí, sí, sí. Máis percorrido, máis longo, non? Con máis que quilómetros, lógicamente. Sí, máis longo, pero máis con máis pistas. Claro, claro, claro. Entón, é un pouco máis doado orientar, e sí, sí, bueno, en bicicleta. Levas o mapa nun atril, así encima do manillar. Claro, claro, claro. E entón, pois aquí, bueno, o que che digo, quedamos por equipos, porque vai sumando a participación de cada un. É o terceiro ano que o Club Fluvial pois é campeón de España. Carai. E as categorías son todas, van desde infantil femenino, masculino, junior, veteranos masculino, veteranos femenino, élite. Este é un deporte moi aberto. Bueno, veteranos de máis de 65, de 60, de 50, de todas as edades. Pois felicitacións, felicitacións, porque ti tamén seguro que eres unha das participadoras. Tamén, tamén, isto sí, porque isto é moi divertido. Ademais é un deporte así, pois o que che digo, que conoces espacios diferentes. Enhorabuá, enhorabuá. E é moi interesante que ti comentes eso por o feito de que son deportes minoritarios, entre comillas, e que non se dá a publicidade que corresponde, que ¿no? Porque ademais son moi moi moi sanos, non? Que non teñen nada que ver con unha preparación física extraordinaria. Claro, porque si sí, exactamente, que aquí a característica principal é pensar e correr. Non só correr, senón pensar e correr. Eso é. Este deporte está tendo nos centros de Lugo e de toda Galicia, nos centros educativos participamos en todos os campeonatos escolares, Ten moita, aunque a nivel así non é conocido, pero si sí, a nivel escolar, si sí, de feito estáse celebrando a pé, non en bicicleta, o campeonato de España escolar na Coruña, onte e hoxe, e xa temos o campeón infantil e a campeona infantil, son galegos os dous, os dous nenos, proclamáronse onte. Pois... E por último, a última modalidade, e xa remato, que vos quero comentar, é a modalidade de raíz de orientación, que aquí se participa por equipos de tres personas. E dalle un componente de aventura. Ajá. Porque aquí xa sí que son probas combinadas de AP, bicicleta, kayak, incluso hai unha proba de rappel, de escalada, incluso a veces hai tiro con arco, o patinaxe, sí, non? E aquí os tres componentes, pois tens que ir xuntos, pero isto prolóngase todo o día. Sí. Muy bien. Son horas, un mínimo de 10 horas, e cando é Liga Nacional, pois son dous días seguidos. Sí, incluso sí, de noite, hai nocturna tamén, vamos con todo o material, focos, todo. Entón aquí, pois, aunque non hai clasificación por equipos, temos agora un equipo do Fluvial que se chaman os Barbas, que pois son Luisa, Alberto e bueno, son Miguel e Iago este ano, que están a piques de, prácticamente teñen asegurado o podio a nivel nacional. Claro, se quedaron terceiros o ano pasado e queda unha proba e teñen incluso opcións de facer segundos ou incluso primeiros, pero xa non dependendo deles, non? Pois, enhoraboa, faznos ganas de ver ou polo menos participar en algún momento. Verdade que é extraordinario e interesantísimo. Moi ben, moitas grazas. Pois, bueno, isto sí, para todo o mundo que sepa, cando veixades que hai algo de orientación, sí, pois sí, si vos animades que vamos, que todo o mundo pode participar, que se o se queres darlle máis caña, se non colles un recorrido, pois open, que máis sinxelo, e poden ir nenos desde calquera edad. Sí, señor, sí, orientación, sí. Ademais, eso é darlle tamén a cabeza para poder camiñar con sentidiño, non? Sí, é que non vale de nada correr se non pensas. Hombre, claro. Muy nada, bien. Non vale para nada. Muy se vas bien, a tolandrado, non faz nada. Orientación como peor, sí, peor sí. Porque xa poste tolo, non sabes onde estás. Sí, sí, sí. E bueno, e aí sí que che deixan levar un teléfono de emergencia, sí que é obligatorio. Por si acaso, claro. Levalo, hai que levalo apagado, pero se sí te ves en un apuro, sí que é obligatorio. Lógico, sí, levar sí o teléfono por si acaso, aunque nunca pasa, nunca pasa nada, pero claro, pode ser. Por si acaso. Sí, claro, exactamente. Muy bien. Despois decías que nos querías rematar a túa intervención con algo que tiñas preparado. Sí, vamos, do libro de José Benito Reza, que é un libro precioso de Vivir en Ancares. Pois busquen un trociño que fala de O sono dos bosques. Entón está en castelán, eu traduzco, vale, a ver se si vedes que me nada, nada, tú bueno, nada. O que ti fagas estará ben. Vale, pois veña, vos leo un anaquín e xa, pois, despedímonos por hoxe, se queredes, con este esta prosa poética de José Benito Reta. Vale. Ajá. Entón, empezo, son os dos bosques. Ajá. Ancares é unha terra nemorosa, país de bosques e fragas, de carballos alvares, de carballeiras e reboleiras, que alcanzan unha miragosa e inesperada extensión. No máis profundo e recóndito das dos vales, e superando mil obstáculos no remonte de ladeiras inaccesibles, sobreviven en Ancares fragas fachendosas e silenciosas, que teñen ganado a batalla os cultivadores do sacho. O viaxeiro descubrirá o paso por esta terra, bosques antergos, onde o tempo parece terse detido, onde a terra ten alcanzado o cumio despois de anos como areas, onde a nai terra ten dado todo canto o home se lle pode regalar, na súa máis virxinal expresión. Só nos altos cumios, sometidos ao frío riguroso das alturas, quedarán fora do dominio dos bosques. E xa, pois, aquí termino con isto. Muy bonito. Colliches unha sí, unha lectura extraordinaria. Agradecémosche moitísimo. Veña, a vendir a semana máis, non? Sí, veña, sí, por fin de semana máis. Veña. Pois, moitas gracias, Fernando. Un bico e aperta. Ata a semana que ven. Veña. Vale, veña, un bico. Un bico. Chao, chao. Bueno, despedimos a Fernanda con música, como facemos en todas as ocasións que hai con intervención de outras persoas. E intentaremos a ver si somos capaces de falar con Mercedes Taracido. Veña, vamos alá. Que yo no soy cantante.